audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Łódzki sąd aresztował na 3 miesiące obywatela Litwy podejrzanego o próbę uprowadzenia 6-letniej dziewczynki. Trudne warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają turystom wędrówki. Francja zamyka swoją najstarszą elektrownię atomową. Sąd w Łodzi aresztował na 3 miesiące 65-letniego obywatela Litwy. Zdaniem prokuratury mężczyzna próbował porwać 6-letnią dziewczynkę. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia na dworcu fabrycznym w Łodzi. Wyjaśnienia, które złożył podejrzany, nie przekonały sądu, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie był w stanie w logiczny sposób uzasadnić swojego postępowania. Twierdził, że rzekomo na dworcu razem z nim była jego matka, która zauważyła dwie kobiety, starszą i młodszą, ponieważ były wesołe. Poleciła mu, aby przyprowadził młodszą z kobiet po to, aby z nią pożartować. Ta wersja nie wydaje się racjonalna. Mężczyzna, co zarejestrowały dworcowe kamery, próbował uprowadzić dziewczynkę, gdy jej matka odeszła od niej, by sprawdzić rozkład jazdy. Dziecko zaczęło krzyczeć, a następnie udało mu się wyrwać. Wówczas mężczyzna uciekł. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie, bo mężczyzna nie ma stałego miejsca pobytu w Polsce, w związku z czym istniało ryzyko, że będzie ukrywał się przed organami ścigania. Grozi mu 5 lat więzienia. Ratownicy Topru zostali wezwani na pomoc turystce, która w wyniku poślizgnięcia w rejonie Suchych Czub doznała złamania podudzia. Na pogładzie śmigłowca poszkodowana została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy ostrzegają, że wysoko w Tatrach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach zalega warstwa świeżego śniegu, pod którym występują obledzenia. W wielu miejscach jest bardzo ślisko. Wciąż mogą się zgłaszać chętni, by wziąć udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Nabór wolontariuszy trwa do poniedziałku. 19 kwietnia na ulicy Warszawy wyjdzie ponad 1000 ochotników, którzy będą rozdawać papierowe żółte kwiaty. Koordynatorka akcji Zofia Bajęczyk wyjaśnia, że żółty żonkil wiąże się z historią jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, Marka Edelmana. Żółty żonkil jest na pamiątkę gestu Marka Edelmana, który dostawał żonkile od anonimowego darczyńcy i razem ze swoimi przyjaciółmi kładł bukiet żółtych kwiatów, najczęściej były to żonkile, pod pomnikiem bohaterów getta. I my kontynuujemy tę tradycję, ten symbol już właśnie od 8 lat. Do akcji można zgłosić się, wypełniając internetowy formularz. Następnie ochotników czeka szkolenie organizowane przez Muzeum POLIN, mówi koordynatorka akcji Żonkile Joanna Garsztka. Przygotowujemy wolontariuszy zarówno komunikacyjnie, bo organizujemy dla nich warsztaty właśnie z tego, jak poradzić sobie na ulicy, jak zagadać, jak poradzić sobie z odbiorcami akcji. Przygotowujemy ich też historycznie oczywiście, organizując szereg spotkań o takiej tematyce. To są wykłady o powstaniu w getcie, to jest zwiedzanie naszej wystawy z przewodnikiem, spacery edukacyjne po Muranowie, czy też spotkania ze świadkami historii. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy do akcji Żonkile znajdują się na stronie internetowej Muzeum POLIN. Francja zamyka swoją najstarszą elektrownię atomową w Alzacji przy granicy z Niemcami i ze Szwajcarią. Decyzja władz powodowała kontrowersje. Dlaczego? O tym Marek Brzeziński. Minionej nocy wyłączono jeden z dwóch reaktorów o łącznej mocy 1800 MW. Drugi reaktor ma być wyłączony w czerwcu. Ekolodzy i działacze organizacji na rzecz likwidacji elektrowni nuklearnych, którzy boją się powtórzenia katastrofy w Czernobylu, cieszą się z decyzji podjętej przez władze. Natomiast mieszkańcy nie kryją oburzenia i obaw co do swojej przyszłości. To przykre dla nas i przykre dla przyszłych pokoleń. Rząd zapewnia, że wszyscy pracownicy elektrowni zostaną zatrudnieni w innych tego typu obiektach. Jednak w miasteczku ludzie nie kryją swojego żalu. To była bezpieczna elektrownia, bardzo wydajna w produkcji prądu w kontekście wszystkich elektrowni atomowych we Francji. Ze względów bezpieczeństwa między innymi chodzi o zagrożenie wstrząsami sejsmicznymi. Ówczesny prezydent François Hollande już 8 lat temu obiecał zamknięcie elektrowni. Teraz zrealizował to Emmanuel Macron. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Stefan Kraft pewnie zmierza po Puchar Świata w skokach narciarskich. Austriak wygrał dziś konkurs w Rasnowie. Lider klasyfikacji generalnej w pierwszej serii poszybował 103 metry, a w drugiej 97,5 metra. Drugie miejsce zajął Niemiec Karl Geiger, a trzecie Konstantin Schmidt. Tuż za podium uplasował się Dawid Kubacki. Warto jednak podkreślić, że Polak po pierwszej serii był 9. Kolejne zawody w piątek. Zawodnicy będą rywalizować w Lahti. Zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie 23. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Arka Gdynia wygrała z Rakowem Częstochowa 3-2, choć po pierwszej połowie przegrywała 0-2. Wieczorem Piast Gliwice podejmie Krakowie, a już za 25 minut Legia Warszawa zagra z Jagiellonią Białystok. Trener Legii Aleksander Włukowicz. Doceniamy Jagiellonię, na pewno drużyna, która ostatnich lat potrafiła się bić o mistrzostwo, więc trochę się tam zmieniło, ale na pewno dalej tam jest bardzo dużo jakości, także musimy być uważni. A za granicą FC Barcelona wygrywa z Eibarem 3-0. Wszystkie trzy bramki zdobył Leo Messi. Borussia Dortmund prowadzi 2-0 w spotkaniu z Werderem Brema. Tu trafieniem popisał się Erling Braut Haaland, a Hertha Berlin przegrywa z FC Köln 0-5. W barwach od pierwszej minuty gra Krzysztof Piątek. Emocji nie brakuje na siatkarskim parkiecie. Werwa Warszawa gra u siebie z PGS Krą Bełchatów. Mecz właśnie się skończył. Werwa wygrała 3-1. Teraz piłka ręczna i zwycięstwo Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów. Płoczanie nie mieli większych problemów z Bodasą Irun. Wicemistrzowie Polski wygrali 35-25 i są o krok od awansu do 1/8 finału. Rewanż za tydzień w Hiszpanii. I na koniec nie Białorusinka Aryna Sablenka, Chorwatka Donna Vekić będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w zawodach WTA w Dosze. W turniejowej drabince doszło do kilku roszad, a to dlatego, bo wycofała się rozstawiona z dwójką Rumunka Simona Halep. Kolejny sport w trójce za 2 godziny, tam między innymi wyniki trwających meczów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu i od 1 stopnia na północy do 6 na południowym zachodzie. Jutro do nawet 11 stopni w okolicach Katowic i Wrocławia, do tego sporo chmur i przelotne opady deszczu w górach i nad morzem silniej zawieje. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Weneckie maski, wenecki karnawał, weneckie szkło, okno, lustro. W tym słynnym włoskim mieście mieszka około 7 razy mniej ludzi niż w Warszawie, a jednak jest wielkie. Wenecja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Sprawdzimy, jak cicho jest w Wenecji, co łączy latającego anioła z karnawałem i jak Wenecjanie poradzili sobie ze skutkami niedawnej powodzi. Relacje na naszej antenie we wtorek, w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia. Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wnusiu, robię prywatkę na ostatki. Grubo. Przydałby się sprzęt grający i kilka sprzętów do kuchni. To co, jedziemy do Euro. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. I dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Halo, Sebastian, tu Wieża. Potwierdź gotowość do startu.

Być może to jest bluźnierstwo, ale tak sobie pomyślałem, że ta piosenka jest, o, tak powiedzmy, trochę mniejsza, na przykład od Everybody Hurts, tylko dlatego, że została wydana kilka dobrych lat później. Ale przepięknie. Michael Stipe, R.E.M., Around the Sun, to właśnie z tej płyty The Worst Joke Ever. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 17. Bella Komuszyńska, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Sorry Boys. Ja lubię cię tak zapowiadać, dlatego że to jest zgodne z rzeczywistością. Oczywiście jest to zgodne z rzeczywistością od ponad 10 lat. Nie, Bella, pięknie wyglądasz. Myślałam, że Sorry Boys i Bella. Bella, bardzo dziękuję, jednak przez jedno L. Izabela, bo to od mojego imienia, w którym jednak to jedno L tylko jest Izabela. No ja zrobiłem błąd. Celowo. Bardzo miły błąd. Zapowiadaliśmy trasę zespołu Sorry Boys. Zresztą podejrzewam, że nie tylko podczas moich spotkań tutaj. Redaktorem naczelnym tego zespołu i twoim jest Anna Gacek, to wiadomo. Ja się troszeczkę podłączyłem pod panią redaktor, zapowiadając też w Myśliwieckiej 357 tę trasę i obiecaliśmy sobie wtedy, że spotkamy się po, kiedy trasa Miłość, ona się skończy, opadnie kurz, zostaną posprzątane wszystkie rzeczy ze sceny, które należą do zespołu Sorry Boys i będzie można spokojnie coś zaplanować i powspominać. Pierwsze twoje wspomnienie, wspomnienie związane z tą trasą, jakie jest dziś? Najmocniejsze może wspomnienie, to od razu, no tak z grubej rury zacznę. To był występ w warszawskim Palladium, kiedy po raz pierwszy na żywo wykonaliśmy utwór z płyty Miłość, utwór Carmen, w którym gościnnie występuje Kaja. Mhm. I Kaja przyjęła zaproszenie i tam z nami wystąpiła. I to były tak potężne emocje, dlatego nie przywołuję jakiegoś pierwszego wspomnienia, może z pierwszego koncertu. Zaczynaliśmy w Rzeszowie tę trasę. Też oczywiście tam jest moc uczuć. Ale to pierwsze, które do mnie przychodzi, to właśnie to wykonanie, coś niezwykłego tam się wydarzyło, bardzo emocjonalnego. Super, prawda? Tak sobie zaprosić kogoś o właśnie taką osobowość, taką postać. I w pewnym sensie, ja czasami tak mam podczas wywiadów, czy podczas spotkań radiowych, czy rozmów z dziennikarzami, którzy mają dużo większe doświadczenie niż ja. I czasami siebie przypieczętować. No, można tak powiedzieć. Super, super. Powiedziałaś o tym, że dosłownie przed chwilą, przed wejściem na antenę, że spolszczacie wszystko. Dlatego trasa Miłość. Jakby tak wziąć pod lupę waszą pierwszą płytę i to, że spolszczacie to wszystko teraz, to miły proces. Dla ciebie łatwy jako artystki? Myślę, że przez to, że to nie był prosty, ani krótki proces, to chyba świadczy o tym, że niełatwy. Bo nasze pierwsze dwie płyty, anglojęzyczne właściwie w całości, później Roma w połowie, polskojęzyczna, i Miłość już wiedziałam, że od początku do końca chcę. To było jedno z moich wyzwań, bo przy każdej płycie takie wyzwania sobie stawiam jakieś. I jedno z tych wyzwań przy Miłości to było, że absolutnie od początku do końca żadnej piosenki w innym języku, tylko język polski. I tak naprawdę od wielu lat się przygotowywałam do tego, bo to nie jest taki proces, przynajmniej mi to tak nie przyszło, że śpiewam po angielsku długo, długo i nagle rachciach zaczynam śpiewać po polsku. W głowie dużo i tak przerobiłam to w głowie, że już na Miłość pisałam właściwie od razu, te teksty od razu po polsku, czyli nie tak jak się zazwyczaj robi, że tak zwanemu po ciamciajsku czy po szwedzku się śpiewa, a później po się norwesku, przepisuje tak. Po norwesku. A później na polski się przepisuje, tylko naprawdę od razu pisałam po polsku i tak to w sobie przerobiłam, ale to był proces na pewno. Dobrze, że jesteś, Bella. Dobrze, że jesteś, bo kiedy nie ma cię maleńkim gestem świat wyprowadza mnie z mej równowagi, tak jakby wiedział, że ty mnie prowadzisz, że ty prowadzisz mnie. Dobrze, że jesteś, bo kiedy tęsknię, dla mnie ten stan jest stary jak księgi, bo zawsze dobrze do kogoś jest tęsknić. Do ciebie tęsknię, nawet gdy jesteś całkiem świadomy, głęboko i pięknie. Nawet gdy jesteś, do ciebie już tęsknię. Zespołu Sorry Boys w naszym studiu. Kiedy ostatni raz mówiłaś komuś te słowa, te trzy? Dobrze, że jesteś? Myślę, że innymi słowami, ale mówię to codziennie. Mówię to codziennie do moich bliskich. Pięknie, nie? Tak prosto, ale tak zawsze mi się wydawało, że to tak jak komuś powiedzieć na uśmiechu, to jest takie fajnie i dosadne. Tak, i prostych rzeczy nie należy za bardzo komplikować. Pozostawić je prostymi, bo wtedy są one najczytelniejsze, najpiękniejsze. Jak się czułaś w tej piosence? Bo to jest taki anturaż akustyczny, a ty zawsze byłaś kojarzona, przynajmniej ja tak zawsze cię pamiętam, z takim sosem syntezatorowym, z tą ulotnością, z tym wszystkim. A tu Komoszyńska jest nieco inna. Dobrze ci? Bardzo mi dobrze. To jest jeden z moich ukochanych utworów z tej płyty. I ostatnio w takim anturażu czuję się jak ryba w wodzie. Bardzo, bardzo mi dobrze właśnie z samą gitarą, z takim prostą aranżacją. Zresztą no tutaj to wyznanie, ten tekst jest taki, że to nie sposób było robić bogatych aranżacji. To musiała być tylko właśnie prosta gitara. Bela, zanim wrócimy do trasy Miłość zespołu Sorry Boys, niejako ją podsumowując, to jeszcze proszę cię o jeden, moim zdaniem, bardzo ważny wątek, który poruszyłaś w poprzedniej części rozmowy. Bo my się z tym mierzymy na co dzień. Mierzymy się bardzo często z tym, żeby zachęcać artystów, polskich artystów, którzy nagrywają swoją muzykę w języku angielskim. Ja nie mam nic przeciwko, to nie o to chodzi, ale bardzo często zachęcamy ich. Zaśpiewajcie coś po polsku, zaśpiewajcie coś po polsku, zobaczycie jaki będzie efekt i będzie on lepszy, inny. Możesz powiedzieć o tej metamorfozie swojej? Myślę, że tutaj nie mogę tak naprawdę tak prosto kogoś zachęcić i powiedzieć, żeby to zrobił, dlatego że naprawdę trzeba czasu i trzeba to poczuć w sobie. Mówię to na swoim przykładzie, że dopóki ja nie zaakceptowałam, bo nasz głos też inaczej brzmi w języku angielskim i w każdym w zasadzie języku, bo innych mięśni się używa i ten głos troszeczkę inaczej brzmi i trzeba też go zaakceptować. Trzeba zaakceptować siebie jako autora tekstu w języku polskim, a polski tekst ma bardzo duże wymagania, bo mamy fantastyczną spuściznę liryczną w postaci fantastycznych autorów piosenek, więc te wymagania w Polsce odnośnie polskich tekstów są przez słuchaczy bardzo wysokie i to bardzo dobrze, oczywiście. Więc zachęcam w tym sensie, żeby próbować i próbować do skutku, ale żeby to zrobić dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście się swój głos, swoje autorstwo akceptuje, utożsamia i ma się z tego ogromną radość. Bo myślę, że śpiewanie w języku polskim, kiedy się tego nie czuje, to efekty nie będą dobre. No dobrze, ale czy ja jestem złym szelongiem, jak tak wszystkich namawiam? Myślę, że jesteś bardzo dobrym i ja pamiętam, jak mnie również namawiałeś do tego. Ale okay. I w końcu się udało. Bela, zaśpiewaj coś po polsku. No dobrze, ale ten moment, kiedy usiadłaś przy kartce papieru i pomyślałaś sobie, dobra, już nie tam you know, tylko wiesz, ty wiesz, dobrze, że jesteś, przyjdź, bądź, usiądź, spójrz, po polsku. Wydało ci się to trudną dyscypliną sportu? Jest to trudną dyscypliną sportu, ale kiedy się wcześniej ma rozgrzewki, kiedy wcześniej się przygotowuje do tej olimpiady, no to kiedy już następuje ten moment, bo ja tak patrzę na pisanie piosenek, że tak naprawdę wprowadzamy się, to jest jak olimpiada, ten proces pisania piosenek na płyty u mnie, że ja się wprowadzam do tego stanu, przez wiele miesięcy się przygotowuję, żeby być w takim stanie wyczulenia, że wiem, że kiedy usiądę do instrumentu, to jakiś utwór powstanie. Więc to też jest kwestia, każdy ma inny warsztat, każdy ma inne swoje ulubione metody pracy. I to chyba jest najważniejsze, żeby te swoje ulubione metody pracy odnaleźć, żeby muzyka sprawiała radość, bo to jest najważniejsze, żeby ten moment powstawania piosenki był jednym z najprzyjemniejszych odczuć w życiu, żeby się nie siłować tak marnie ze sobą i później nie być zadowolonym z efektu. Chyba tylko raz, bez nazwisk i bez nazw, chyba tylko raz przez 20 parę lat, jak jestem tutaj przy Myśliwieckiej 357, spotkałem się ze stwierdzeniem, że muszę płytę zrobić. No właśnie, ja też się nie spotkałam. No te ważne momenty trasy. Trasy miłość, czyli tak. Kaja na scenie w Palladium. Ale nie tylko ona była gościem specjalnym. Mieliśmy też bardzo specjalnego gościa i to w bardzo specjalnym wykonaniu. To było w Katowicach. To był pan z Katowic, Miłosz, z którym wykonaliśmy, mogę powiedzieć, utwór Miłosza. Utwór Miłosza, bo utwór, który napisaliśmy razem, ale to Miłosz zaprosił mnie do współautorstwa tego utworu. Przygotowaliśmy go na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ubiegłoroczną. Miłosz wysłał mi swoją kompozycję, muzykę i ja napisałam do tego melodię i tekst. I okazało się, że napisaliśmy wspólnie utwór, który tak stał się też bliski mi i nam, i Sorry Boys też tak ten utwór polubiło, że po tym wykonaniu katowickim, kiedy Miłosz zaśpiewał z nami w tym utworze, stwierdziliśmy, że to już jest prawie nasz utwór. On powiedział, bierzcie go, grajcie go jak najczęściej, chcę, żebyście go grali. I już do końca trasy ten utwór wykonywaliśmy. Lato 44, taki ma tytuł. Super. Kolejne wrażenia, czy pozostałe wrażenia za 3,5 minuty. Ci ufaj, ani wiesz, a gdy pokocha, to się strzeż. Płynę Sorry Boys i Sorry Boys i Kaja i płyta Miłość i Carmen i Bela Komuszyńska w naszym studiu. Za 22 minuty jest godzina 18. Trasa Miłość. Które jeszcze te momenty z tych spotkań? Bo ja śledziłem wasze zdjęcia. Wrzucaliście często zdjęcia i to zdjęcia takie panoramiczne, ukazujące na przykład całą publiczność przy rozświetlonych światłach w klubie i wy na scenie. Teraz to jest modne, ale myślę, że w dobrym tonie modne. Które momenty jeszcze były ważne z tego turu? O, przepraszam, z tej trasy, po polsku. Tego tournée. To były 22 koncerty, więc całkiem dużo i przyznaję, że teraz to jest troszeczkę tak, że te koncerty jakby układają mi się w całość, że ja tę trasę postrzegam jako takie wydarzenie podzielone rzeczywiście na 22 części, ale te emocje były zbliżone we wszystkich miastach. Były to koncerty i w mniejszych klubach, w mniejszych miastach i w większych klubach, w większych miastach, to jest naturalnie, ale wszędzie były jakieś przeżycia i jednym z moich ukochanych przeżyć podczas tej trasy, ale to było w każdym mieście, dlatego nie chcę wyróżnić żadnego. To było w każdym mieście. Było spotkanie z publicznością podczas utworu Jesteś pragnieniem, gdzie ja mam nieodpartą potrzebę być bardzo blisko ludzi i być wśród nich i tańczyć z nimi. I ludzie podejmowali ten mój taniec pod sceną z nimi i tańczyli ze mną. I to jedno z takich najsilniejszych moich wspomnień, kiedy no ja już tu w poprzedniej audycji mówiłam u ciebie, że najchętniej bym zniosła ten podział na scenę i na publiczność, aha, tylko jak cyganie tańczyłabym i śpiewała wśród publiczności najchętniej. Powiem szczerze, że ja na koncertach na przykład męskiego grania jestem takim podjudzaczem troszeczkę, ale też mam takie wrażenie, że robię to w dobrym tonie i zawsze mówię publiczności, pamiętajcie, że tu nie ma barierek. Nie chcemy tych barierek. One są dla, nie wiem, no, ze względów porządkowych, bezpieczeństwa, ale tak naprawdę pamiętajcie o tym, że my jesteśmy z jednego gangu. Macie, sorry boysowy, swój gang z publicznością? Czuję, że mamy. Czuję, że mamy i myślę, że trasy klubowe to jest właśnie spotkanie z tym gangiem. O ile te letnie festiwale to jest spotkanie z szeroką publicznością, która kocha różnych wykonawców i przychodzi na wielu wykonawców zazwyczaj. Tak wiemy, że trasy klubowe to jest spotkanie z tą naszą publicznością, z tym naszym gangiem, który tylko na nas przychodzi. No i to jest takie rodzinne spotkanie, wręcz czasami cudowne. I ja lubię też te spotkania, które są po koncertach, kiedy możemy chwilę porozmawiać z ludźmi. Oni opowiadają o swoich przeżyciach, czy to koncertowych, czy w ogóle o sobie, o swoim życiu. Więc trasa klubowa, myślę, że jest świętem dla każdego artysty. Będzie wiosna, będzie lato, będą kolejne wasze koncerty. Może nie w formie trasy, czy to będzie w formie trasy? Myślę, że no, ta trasa miłość trwa, w najlepsze. Może, trwa w najlepsze od wydania płyty, ale na poważnie to nie będzie to nazwane taką trasą miłosną. To będą po prostu koncerty plenerowe już myślę i będzie ich dużo, bo już teraz jest to ponad 20 koncertów, a pewnie się ta liczba jeszcze powiększy, więc będzie to lato miłości jeszcze dla nas. Piątą płytę może byście nagrali? Nagramy, ale jeszcze do niej brakuje. Brakuje jeszcze, myślę, że dużo przeżyć, no bo coś musi się wydarzyć. Jakieś przeżycia muszą silne nastąpić, żeby móc napisać piosenki na nową płytę. Więc ja jeszcze mam do przekopania w sobie dużo, żeby rozpocząć ten proces piątej płyty. Jeżeli my czerpiemy z artystów również tak fragmentarycznie, tak z małych sekund, z ich piosenek czy z ich zachowań, to coś ci powiem na antenie radiowej, bo jeszcze cię w takich akcjach i w takich momentach nie widziałem. To jest pierwszy raz. I myślę sobie tak. Siedzę naprzeciwko pięknej artystki, pięknej kobiety i to, jak na przykład poprawiasz sobie teraz okulary i ten gest, on tak mówi, tak mi podpowiada. Dobra, dobra. Muzyka muzyką, scena sceną, trasa miłość trasą miłość. Ale zawsze jest coś za tym, zawsze jest coś więcej i zawsze coś to zwiastuje. Wymyślaj, twórz. Myślę, że jeśli chodzi, kobieta zmienną jest, może tak zacznę od tego. No co ty? Wyjdę od tego, a skończę na tym, że w ogóle człowiek zmiennym jest i każdy potrzebuje jakiejś przemiany, jakiegoś odradzania się i też właściwie, jak rozmawialiśmy troszeczkę poza anteną, że na świecie wydarza się teraz jakieś kosmiczne przeładowanie wartości. Wydarzają się różne rzeczy dookoła globu i też w naszych prywatnych życiach to odczuwamy na sobie, na własnej skórze, że coś tam w kosmosie się wydarza i wymaga od nas głębokiej przemiany. Nie mówię tylko o przemianie naszego sposobu życia na bardziej ekologiczny, żebyśmy tego końca świata tak nie przyspieszali swoim zachowaniem. Mhm. Ale ogólnie myślę, że natura i ten kosmos nam podpowiada trochę taką, generalizując rzecz, żebyśmy trochę się zwrócili jednak do duchowości bardziej niż do tej pory, że nasza cywilizacja zachodnia, w której my jako Polacy uczestniczymy, jednak jest to cywilizacja zachodnia, wszystko tak bardzo pragmatycznie tłumaczymy i nawet jak próbujemy podchodzić psychologicznie do tego wszystkiego, to psychologia cały czas ślizga się jeszcze po powierzchni albo jakichś patologicznych rzeczy dotyka, a potrzebujemy zwrócić się do środka. I okulary pomagają zobaczyć więcej. Cisza. Lubię takie epilogi tych rozmów. Oj, lubię. No to tak, skończymy to z najnowszym singlem Warszawa czeka. My czekamy na coś nowego i niech tak będzie. I niech to będzie piękna puenta. Bela Komuszyńska, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję.